Ty, luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 lipca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pierwsi czterej chłopcy są w drodze z zalanej jaskini na powierzchnię. Za chwilę szczegóły akcji na północy Tajlandii. Łódź przewróciła się na zalewie koszyckim w Pile. Na pokładzie były trzy osoby, tylko jednej udało się dopłynąć do brzegu. Prezydent na Ukrainie uczestniczy w uroczystościach rocznicowych związanych z wydarzeniami na Wołyniu. A zaczynamy od Tajlandii i akcji wydobywania 12 chłopców oraz ich trenera uwięzionych w zalanej jaskini. Pierwszych czterech nastolatków jest w drodze na powierzchnię. Każdemu towarzyszy dwóch nurków. W sumie w akcji uczestniczy ich 18. Jest ona bardzo trudna. Zalane korytarze wiodące na powierzchnię są bardzo ciasne. Widoczność w mętnej wodzie jest bliska zeru. Przed chłopcami do pokonania 3-kilometrowy odcinek. Część z nich nie potrafi nawet pływać. Na rozpoczęcie akcji zgodziły się rodziny młodych piłkarzy. Chłopcy wraz z opiekunem utknęli w jaskini 23 czerwca, gdy drogę powrotną odcięła im woda po intensywnych deszczach. Akcję ratunkową przyspieszono, bo w jaskini maleje ilość tlenu, a rośnie poziom wody po ostatnich opadach. Tragiczny wypadek na zalewie koszyckim w Pile. Utonęły dwie osoby. Około północy policja dostała zgłoszenie, że na zalewie przewróciła się łódka z trzema osobami na pokładzie. Jedna o własnych siłach dopłynęła do brzegu. Dwóch pozostałych nie udało się uratować, informuje Jędrzej Panglisz z pilskiej policji. Trzy osoby wypłynęły łódką na zalew. Byli w pewnej odległości od brzegu, łódka się przewróciła. Jeden z mężczyzn dopłynął do brzegu o własnych siłach. Na miejsce przyjechała straż pożarna i działania funkcjonariuszy doprowadziły do tego, że osoby zostały wyłowione z jeziora. Ofiary to kobieta i mężczyzna w wieku około 30-40 lat. Ratownicy podjęli próbę reanimacji, ale bezskuteczną. W katedrze w Łódzku na Ukrainie trwa msza w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. W nabożeństwie uczestniczy prezydent Andrzej Duda. Przekaże na ręce biskupa pamiątkowy krzyż poświęcony pamięci pomordowanych Polaków. Następnie odda symboliczny hołd ofiarom ludobójstwa na terenach nieistniejących już dzisiaj polskich wsi na Wołyniu oraz złoży wieniec na cmentarzu w miejscu bezimiennego pochówku w zbiorowej mogile zamordowanych Polaków. W niedzielę 11 lipca 1943 roku rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej, przeprowadzona przez ukraińską powstańczą armię na Wołyniu, określana mianem rzezi wołyńskiej. Według szacunków IPN-u zginęło około 100 tysięcy Polaków. Na Wołyniu będzie dziś też prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Weźmie udział w uroczystościach upamiętnienia Ukraińców ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 1943-44. Wcześniej prezydent będzie uczestniczył w uroczystości w Sachryniu na Lubelszczyźnie. Za godzinę w kolej inauguracja obchodów 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica. Zaplanowano też wystąpienie marszałka Sejmu. Koło to miejsce wyjątkowo istotne dla polskiego parlamentaryzmu, wyjaśnia dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Niemal 550 lat temu tam odbył się jeden z sejmów, który był początkiem powstania dwuizbowego sejmu, który parę miesięcy później w 1468 roku został po raz pierwszy zwołany w Piotrkowie. Uroczystość w kole poprzedza obchody w stolicy, gdzie w najbliższy piątek podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego w Zamku Królewskim uczczone zostaną 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczpospolitej i setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Andrzej Grzegżółka wyjaśnia, że uroczystość w kole będzie próbą włączenia całej Polski w rocznicowe uroczystości. Wychodzimy z tymi obchodami z Warszawy do Polski, tak by każdy miał poczucie tego, że te ponad pół tysiąca lat tradycji demokracji, społecznego zaangażowania, to jest coś, czym możemy się pochwalić. Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia parlamentaryzmu polskiego będzie poprzedzone trzecim szczytem przewodniczących parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej. Witold Banach, Polskie Radio. Lider PSL-u chce, żeby podczas Zgromadzenia Narodowego przemówili liderzy wszystkich klubów parlamentarnych. Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpi z wnioskiem formalnym do marszałka Sejmu. Oczekujemy i żądamy od marszałka Sejmu umożliwienia w 550. rocznicę parlamentaryzmu. Skoro tak bardzo chce ją obchodzić w tak trudnym momencie, to niech przeprowadzi debatę i da szansę na zabranie głosu. Nie chcemy rozmawiać o sprawach Polski gdzie indziej. Chcemy rozmawiać w polskim parlamencie. Tak często jesteśmy nawoływani do tego, żeby sprawy polskie rozstrzygać w Polsce. To debata o stanie państwa, o parlamentaryzmie powinna się odbyć. Taki wniosek w poniedziałek złożę do marszałka Sejmu. Zgromadzenie Narodowe 13 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie.

rozpoczęliśmy nagraniem z najnowszej płyty zatytułowanej Come Tomorrow, nagranej przez zespół Dave Matthews Band. Jak powiedziałem, mówiliśmy już na antenie o tej płycie, dobrze, ale to ciągle za mało mówić dobrze, bo trzeba jej słuchać. Trzeba jej słuchać, żeby docenić to, co Dave Matthews oferuje dzisiejszej publiczności słuchającej muzyki, bo jest to tak inne od tego, co dość powiedziałbym nachalnie proponują wokół różne modne stacje radiowe, że wymaga to wielkiego przeświadczenia o wartości tego własnego dzieła. No i udało się, bo rynek amerykański przyjął doskonale ten album, mimo zalewu tych różnych piosenkarek i rzeczywiście bardzo silnie promowanych gwiazdek jednego sezonu, i przebił się ze swoją muzyką. A to ryzyko było chyba tym większe, że jest to pierwsza nowa płyta tego zespołu od 6 lat. 6 lat to może za dużo powiedziane, że to jest pokolenie, ale to jest ogromna odległość między jakimkolwiek sukcesem z 2012 roku, a w dniu dzisiejszym. No i wspaniała płyta, bez elektronicznych popisów, udawanych perkusji, które generuje jakaś maszynka. Prawdziwi ludzie grają na prawdziwych instrumentach. Do tego mądre teksty, no ale o tym już nie będziemy mówić, bo nie każdy przecież doskonale rozumie angielski, ale już sama muzyka się broni. No i jest tutaj cała różnorodność na tej płycie. I ballady spokojne, i takie bujające troszkę do miłego kołysania się utwory. I to wszystko pięknie zinstrumentalizowane. I do tego jeszcze, skoro Dave Matthews Band jest klasyfikowany przez niektórych jako jam band, czyli zespół mający skłonności do rozległych i rozwlekłych improwizacji na koncertach, to na tej płycie wszystko to utrzymane jest w pewnych dość restrykcyjnych ramach. Utwory nie są zbyt długie, ale no po prostu świetnie się tego słucha. Mówię naturalnie za siebie, ale tym chwaleniem tego albumu mam nadzieję, że zachęcę przynajmniej część z Państwa do zwrócenia uwagi na płytę Come Tomorrow. No więc po tym dość długim chwaleniu będziemy teraz mogli skonfrontować to z muzyką z tej płyty. Dwa tytuły, które proponuję teraz, That Girl Is You i She. Do I'm here. Let's dance, my dear. What's your name? How do you do? I'm your game. Oh, hallelujah. Dave Matthews Band. Państwo Paulina i Wojtek do pozdrowień z nadmorza dołączyli krótką recenzję dotyczącą tej właśnie płyty. Piszą tak, pełna zgoda co do Come Tomorrow. Dave Matthews Band mają trochę trudne czasy, ale dali z siebie niemal wszystko. No i to jest w skrócie bardzo takim lapidarnym podsumowaniem również tego, co powiedziałem. To nie są dobre czasy dla takiej muzyki, ale jednak są ludzie, którzy ją doceniają. spróbujmy rozdzielać komercyjną sieczkę od tego, co ma no, jakąś zupełnie inną, szczególną wartość. A teraz przeskoczymy dramatycznie. Państwo oczywiście mówią o stałych słuchaczach. Wiedzą, że Szpulowiec jest na wakacjach i dopiero za jakiś czas pojawi się ze swoimi nowymi odkryciami. Niemniej zwykle w tym miejscu audycji staram się prezentować rzeczy też takie zabytkowe. Zresztą w ogóle w piosenkach Bez Granic nie brakuje powyciąganych ze starych kufrów, że się tak poetycko wyrażę, nagrań. Teraz będzie być może dla niektórych z Państwa niespodzianka, ale to artysta, który kiedyś, jak byłem malutkim słuchaczem radia w dawnych czasach, niezwykle mnie zafrapował i okazało się, że ta sympatia do niego została mi do dzisiaj. M'hanno incastrato, ridimensionato, addomesticato, quasi rimbambito. Ma le bambole d'Italia io le porto sempre qui. Chiudete gli occhi e vi dico come sono. Hanno del buono, ma molto buono. Con quello stile da super molleggiate, con un sorriso vi fanno impazzire. Mi spiace tanto, ma qui per villeggiare, voi mi capite, non posso più restare. Perché le bambole d'Italia, sapete com'è? Ce l'hanno scritto sulla maglia che aspettano me. Ragazzi, quindi me la batto, qui in conserva non ci sto. O per mezzo dei legali o firmando tre cambiali in Italia tornerò. Ormai le bambole d'Italia son pazze perché ho il bacio stanco alla vaniglia che sa di frappè. Organizzate in sindacato, faranno saltar pure la NATO. Se in Italia di filato non andrò. Se le bambole d'Italia son fatte così, domani all'alba con la sveglia io scappo di qui, vivendo sogni troppo audaci, sono in ritardo con i baci, non ci resisto, fumo tutto, sapete com'è, perché le bambole d'Italia aspettano me. Podejrzewam, że niektórzy nieco zrobili zdziwione miny, bo nagle po włosku i tak jakoś inaczej. A no właśnie, ale mówiłem o latach dawnych, kiedy byłem bardzo młodym słuchaczem radia, a radio było wówczas obłożone różnego rodzaju ograniczeniami i zastrzeżeniami. Muzyka ze zgniłego zachodu była ściśle reglamentowana, a już szczególnie niechętnie ówczesne władze widziały muzykę ze Stanów Zjednoczonych czy z Anglii, w każdym razie anglojęzyczną. Obok Niemiec, i to zachodnich Niemiec, to był największy wróg. Natomiast Włosi jakoś się przemykali, mimo że też byli kapitalistami zgniłymi i podłymi, ale może ten język nieco mniej drażnił. No i pojawił się Fred Buscaglione, artysta, który mnie zachwycił wówczas, miał wiele przebojów, mało tego był akceptowany przez decydentów polskich w latach 60. Powstawały polskie wersje jego piosenek, on sam tworzył, no, był takim Włochem zapatrzonym trochę na Amerykę, bo jego muzyka to były i jazzujące kawałki, i dixielandowe, i chwilami nawet zatrącał o bluesa, komponował sam, no i było dużo w tym takiej macho z tamtych lat, lekkiej gangsterki. Zresztą różne legendy krążyły na jego temat. Niestety odszedł z tego świata bardzo, bardzo wcześnie, w wieku 38 lat. W Rzymie wpakował się samochodem pod jakąś ciężarówkę czy autobus i tak się zakończył jego żywot. Ale w tym krótkim życiu nagrał całą masę fantastycznych piosenek, moim zdaniem. I warto czasem przypominać to, co było takie interesujące dla również polskiej publiczności w latach 50. i na początku 60. W tym zestawie, który wybrałem na dzisiaj, troszkę ominąłem te największe przeboje, bo jego dorobek był dużo większy niż tych kilka wciąż powtarzanych utworów. Ale myślę, że różnorodność muzyczna i ogromny urok tego, co robił, nie straciły swojej wartości po tylu, tylu latach. Fred Buscaglione. Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse fonda sospettò e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca, seduti su una panca, lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprir l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di jazz band. Voglio scoprir l'America, il gioco del baseball, i gangster che passeggiano col mitra d'armacol. Finalmente incontro Rogers il bandito, pranzerò con Shanghai Lil, con il capo degli shooter ho seduto e col grande Buffalo Bill. Voglio scoprir l'America, non ditemi di no, tre caravelle datemi e io ve la scoprirò. Fanno Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì. Voglio scoprir l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida d'un ritmo medium swing. Ha più curve d'una strada di montagna, chi la vede può impazzir. Figuratevi signori che cucagna se io la potrò rapir. Se scoprirò in America la Marilyn Monroe, signori miei contateci, io qui ve la porterò. Ed i dotti saliti sulla panca, muovendo un poco l'anca, gli dissero di sì. Se tu vieni con me, ma porto vino. Troviamoci domani a Portofino, sul tardi quando il giorno morirà. Ti prego non mancare, qualcosa può accadere, che forse il nostro amore nascerà. Nell'ombra della sera Portofino, e tra la folla anonima d'un bar, parlando sottovoce in quella strana luce, staremo in cella luna ad aspettare che il mar, che al cuore degli amanti sa parlare. Il mare ci dirà sa parlare. Che amar, amar non è peccato, se può dar felicità. Domani se tu vieni a Portofino, potremo un dolce sogno incominciare. Al cuore non mentire, ti prego non mancare. Troviamoci domani a Portofino. Che al cuore degli amanti sa parlare. Il mare ci dirà sa parlare. Che amar, amar non è peccato, se può dar, se può dar felicità. Domani se tu vieni a Portofino, potremo un dolce sogno incominciare. Al cuore non mentire, ti prego non mancare. Troviamoci domani a Portofino. Muscaliane rozkręcił się w tym utworze w rock and rollu. Czytam listy od Państwa. z satysfakcją i przyjemnością całą serię pochwał pod adresem płyty Dave Matthews Band. To oczywiście miłe, że Państwo się zgadzają z moją opinią. Natomiast parę listów jest takich, które napawają mnie lekkim zdumieniem, muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że ci z Państwa, którzy stykali się już z tą audycją, konkretnie właśnie z piosenkami Bez Granic, wiedzą, że koncepcja jest taka, że prezentuję tutaj ja i zaproszeni goście i koledzy bardzo różnorodne gatunki muzyczne. Niekoniecznie jesteśmy skoncentrowani na nowościach, niekoniecznie na rzeczach najmodniejszych i niekoniecznie na jednym gatunku. Natomiast jest pewna grupa odbiorców, którzy jeśli słyszą coś, co nie jest straszliwym łomotem, mówią, że to jest bezwartościowe. Ja bym apelował do takich słuchaczy, żeby uchylili te klapki, które mają na uszach i zorientowali się, że muzyka nie ogranicza się wyłącznie do łojenia. Choć łojenie przed nami w tej audycji już jest i tu myślę, że ci zajadli nieprzyjaciele ballad i melodyjnych piosenek teraz osiągną pewien poziom szczęścia. Tytuł utworu Scavenger of Human Sorrow. We'll be right back. Tak, się uśmiecham troszkę. Zastanawiając się jednocześnie, czy miłośnicy muzyki Freda Boscaglione zadowoleni są z takich utworów jak ten przed chwilą. Chociaż myślę, że są, bo napisał pan Patryk, który z mojego punktu widzenia jest słuchaczem idealnym. Pisze tak, panie Wojtku, jadę samochodem, cieszę się jak pan puszcza łomot, ale tak samo się cieszę jak pan puszcza nie łomot. No to jest woda na mój młyn, czyli można i tak i odczuwać zadowolenie. Przychodzą te listy z zapytaniem, dlaczego nic nie mówię o koncercie Rolling Stonesów w Warszawie dzisiejszym. No choćby dlatego, że wszyscy o tym mówią, ale jeżeli tym, którzy napisali, bardzo zależy, to proszę bardzo, dzisiaj w Warszawie wystąpi zespół The Rolling Stones. A teraz, co by tu jeszcze? No widzę listy z zachwytem nad tym utworem, który był przed chwilą. To była grupa o nazwie niebudzącej wątpliwości co do zawartości. Death, śmierć. No i skoro tak się niektórym spodobało, to mam dobre serce i może jeszcze na dokładkę Spirit Crusher. Dream.